Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 czerwca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Recepty na leki narkotyczne od dziś pod szczególnym nadzorem. Do Polski nadciąga upał, synoptycy ostrzegają przed wysoką temperaturą. Naukowcy odtworzyli zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach, czyli Damy z Gronostajem. Od dziś Centrum E-Zdrowia szczegółowo monitoruje przepisywanie leków psychotropowych, w szczególności fentanylu. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówi, że codziennie będzie otrzymywała raport w tej sprawie. Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że jest to rozwiązanie tymczasowe, aby na bieżąco reagować na wystawianie recept na silnie uzależniające leki psychotropowe. Jeśli zauważymy jakieś niepokojące zjawiska, niepokojące trendy, na przykład takie, że od jednego lekarza recepty są realizowane w różnych miejscach w Polsce w ciągu jednego dnia, to znaczy, że to jest receptomat i że należy się temu przyjrzeć. I to jest takie działanie doraźne, które wprowadzamy już od dzisiaj. Według ministra Leszczyny w razie potrzeby o szczegółach raportu z Centrum Zdrowia będzie zawiadamiana policja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla regionów południowo-wschodnich. Tam temperatura maksymalna może przekroczyć 32 stopnie. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać jutro w południe, mówi synoptyk Ilona Śmigocka. Zwłaszcza w Małopolsce, na Podkarpaciu, tam temperatura będzie osiągała, a może nawet lokalnie przekroczy 30 stopni. Także w centrum będzie ciepło, 28-29. Potem środa również będzie dniem upalnym, zwłaszcza w południowej, wschodniej części kraju. I tutaj nawet jeszcze cieplej, do 32 stopni. Synoptyk dodaje, że w czwartek będzie chłodniej w całej Polsce. Temperatura maksymalna nie przekroczy 25 stopni. Jednak kolejne dni znowu przeniosą wysoką temperaturę. Piątek ponownie wrócą upały, ale tym razem już w zachodniej Polsce, tam do 31 stopni, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Piątek na wschodzie bez upałów, ale z kolei w sobotę wschodnia Polska z upałami, zwłaszcza południowy wschód, Podkarpacie Lubelskie, a zachód kraju weekend już chłodniejszy. W nocy z wtorku na środę na południowym wschodzie Polski temperatura minimalna wyniesie od 17 do 19 stopni. Jednak lokalnie może być to tak zwana noc tropikalna, ponieważ temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Naukowcy i konserwatorzy z Krakowa odtworzyli zapach najsłynniejszego dzieła sztuki w polskich zbiorach. Dzięki współpracy badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego oraz pracowników Muzeum Narodowego powstał zapach Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci. Pierwsi zwiedzający już w tym miesiącu poczują zapach słynnego dzieła w Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Zapach poznał już nasz reporter Paweł Pawlica. To nie perfumy uwiecznionej na obrazie Cecylii Galeriani, ani tym bardziej zapach Gronostaja, ale aromat deski orzechowej, na której powstało dzieło farb i lakierów, a także ponad 5 wieków historii, mówi Elżbieta Zygier, główny konserwator w Muzeum Narodowym w Krakowie. To też jest zapach naszej wyobraźni, tego co sobie możemy dodać, wyobrażając sobie te odległe czasy, kiedy obraz powstawał. Naukowcy pracowali nad odtworzeniem zapachu 3 lata. Dzięki specjalistycznym urządzeniom nieinwazyjnie pobrali próbki związków zapachowych unoszących się dookoła obrazu, wyjaśnia profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tomasz Sawoszczuk. Posiadając informację taką czystą techniczną z urządzenia, informację chemiczną oraz informację z naszego nosa, byliśmy w stanie bardzo wiernie odtworzyć zapach. Zwiedzający będą mogli poczuć dzieło na co dzień znajdujące się za szczelną ramą i pancerną szybą dzięki specjalnym pisakom, których sztyfty nasączone zostały zapachem obrazu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Naukowcy z Krakowa we współpracy ze specjalistami ze Słowenii wspólnie pracują nad powstaniem odoteki, czyli pierwszej na świecie biblioteki zapachów obiektów zabytkowych. Zmarł wybitny szwedzki slawista i znany tłumacz polskiej literatury pięknej. Manders Bodegaard przełożył na język szwedzki m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej. Tłumaczył również prozę Witolda Gombrowicza i Pawła Hilego, a także reportaże Ryszarda Kapuścińskiego. Manders Bodegaard był członkiem kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, laureatem wielu ważnych nagród i odznaczeń, w tym Polskiego Pan Klubu, Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi RP czy Nagrody Translatorskiej Ryszarda Kapuścińskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przynajmniej wiernych słuchaczy i słuchaczki tego pasma, że podróżujemy trochę za sprawą filmów, łącząc te inspiracje wynikające często z wyborów superprofesjonalistów pracujących w branży filmowej z tym, co może się sprawdzić na antenie radia. Ale przed tygodniem udałam się na takie wakacje od tej zasady i dzisiaj właśnie taki wakacyjny trop chciałabym kontynuować, ponieważ miałam takie wspaniałe przeżycie w ostatnią sobotę, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy decydujemy się wyjść z domu i pójść w stronę miejsca, gdzie będzie można posłuchać muzyki na żywo, to tak jakbyśmy wyjeżdżali na wakacje i to naprawdę czasami do najodleglejszych zakątków świata. I taka właśnie będzie dzisiaj tonacja wakacyjna. Będziemy bardzo daleko, ale jednocześnie tak blisko. How you feeling? Yeah. Hey, yo. Yeah. Whoa. Yeah. Say yeah, yeah, yeah, yeah. Say whoa, whoa, whoa, whoa. Say yeah, yeah, yeah, one. Whoa, whoa, whoa, whoa. I love an art rock. Get you, get you, get you. Why break off? Get you, get you, get you. No fun like that. Get you, get you, get you. And an art rock. Get you, get you. Santrofi, tak nazywa się ten ganijski zespół. Przysięgam, że spędzenie z nimi czasu na żywo to jest jak wyprawa w jakieś kosmiczne rejony, albo właśnie wakacje. Może to jest prościej zrozumieć niż marzyć o podróżach w kosmos, ale jestem pewna, że każde spotkanie z muzyką graną na żywo może mieć taką moc. Ale wracając do tych chłopaków, bo to jest bardzo męski, ośmioosobowy, czyli duży zespół. Oni już od pewnego czasu byli rozpoznani w Europie. Popularność tej muzyki, którą reprezentują, nazywanej High Life'em, ale jeżeli ktoś słyszy w tym Afrobeat albo słyszy funk lub ma inne skojarzenia, wszelkie są uprawnione. W każdym razie ta popularność trwa już od kilku lat, jednak dopiero teraz, w 2024 roku, po raz pierwszy panowie z zespołu Satrofi przyjechali do Polski. Jednocześnie kończyli u nas swoją europejską trasę, więc no wiadomo, tego typu koncerty mają to do siebie, że człowiek ma już za sobą dużo wysiłku, bardzo dużo spotkań z ludźmi i wszystko, co najlepsze, najczęściej właśnie tylko to, co najlepsze, kumuluje się podczas takiego ostatniego, finałowego spotkania z publicznością. Polecam gorąco i podkreślam, nie tylko koncerty artystów zagranicznych, wszelkie wyjścia poza nasze codzienności, sposoby obcowania ze sztuką, z muzyką. Taki koncert to jest prawdziwy urlop od wszystkiego, od czego chcielibyśmy odpocząć, a może nawet czasami uciec, a co nas tak gęsto otacza. I taka będzie dzisiejsza tonacja. This mid-20th century is Africa's. Forward then, to independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Ten zespół nazywa się Sun Trophy. 8 chłopaków z Gany teraz zakończyli swoją podróż europejską, ale jestem pewna, że po tym przyjęciu, które zgotowała im warszawska publiczność w zeszłą sobotę, nie będą długo zwlekać z powrotem, ale w ogóle bez ograniczeń, bez czekania można sięgać po ich nagrania i to jest fantastyczne za każdym razem, kiedy wchodzimy do świata muzyki. Przed tygodniem Tony Allen był bohaterem naszego spotkania, ale Tony Allen też pokazywany jako chętny współpracownik, czy też człowiek podający rękę młodszym artystom. Dzisiaj powracam do Tony'ego Allena, ale w kontekście remiksów jego utworów, bo przed chwilą jeden z utworów Sun Trophy był właśnie w remiksie, więc pomyślałam, że Tony Allen i to, jak chętnie remiksowane są jego utwory, to także jest bardzo ciekawy wątek. Abroad, live the life till you uncover the fraudulent life circle that doesn't allow you to benefit some way, somehow. A foot can't walk without toes, least of all if the legs ain't listening. Leave to succeed, oh yes. Just don't forget what's left. Reckless days make the nighttime harder. It's all part of our ongoing saga. Many of us too scared to go home, trapped in a western state of mind time zone. As your days, your youth, I mean, let your night be your age. May your night be as good as your day is. May your night be as good as your day is. Jetale wa so wa ju wuro wa lo wi. Baba look in check. Gbogbo awon mo wa to wa loke

Tony Allen dwukrotnie, Asiko w remiksie i wcześniej Jake Lewa też w remiksie. Remiksującymi byli Doctors L Three Years in Heaven, a teraz orkiestra, właściwie ensemble o bardzo długiej nazwie, więc zaczekam, aż mi się w pełni wyświetli, aby ją przeczytać. Ale to, co chciałam powiedzieć, to zaznaczyć tę podróż, którą z jednej strony można rozumieć metaforycznie, tak jakoś przenosimy w genach tysiące rzeczy, ale z drugiej strony jako podróż dosłownie, bo Tony Allen z Nigerii przez cały świat do Paryża. Przed tygodniem opowiadałam o Damonie Albarnie, Janisie Filipakisie i innych artystach, którzy mieli szczęście właśnie w tym paryskim lokum Tonego Allena być i nagrywać z nim. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, właśnie tą przestrzenią, która jest ponad kontynentami, dokładnie na Brooklyn w Nowym Jorku, gdzie od wielu lat kilkunastoosobowa grupa muzyków pod wspólnym szyldem Antiballas właśnie do tych afrobeatowych i bardzo, bardzo korzennych dźwięków się odwołuje, a brzmią tak. Uwielbiam to nagranie. Antibalas, Go Ye Ye, jako dowód na to, że muzyka tworzy taką sieć, która jest ponad kontynentami wręcz, bo oni tworzą na Brooklynie. Nikt nie odmówi im afrobeatowej energii, tradycji i genów. I chociaż ich problemy życia w Nowym Jorku są zupełnie inne niż te w Kinszasie, to jednak istnieje tu bezpośrednie połączenie, ale teraz przeniesiemy się do Kongo na spotkanie do Konga, bo ta nazwa się odmienia, na spotkanie z zespołem Coco, przypominając, że ta brygada zaangażowana i fantastyczna przyjeżdża do Katowic na festiwal Nowa Muzyka. Ten festiwal zaczyna się już w najbliższy czwartek, potrwa przez kolejne dni. Będziemy tam obserwując to, co się dzieje, ale jeżeli ktoś jeszcze nie przemyślał sprawy, to na przykład dla tych chłopaków można tam jechać w ciemno. I Coco w utworze oryginalnym, a potem Coco jako remikserzy innego duetu, a właściwie duetu, który także idealnie na nowej muzyce by się odnalazł, ale nie w tym roku jeszcze. To jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Olga Szućko zrealizowała naszą audycję. Bardzo dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destruction. Destru